اور وہ لیدر اور فر مطلب جس کو کہیں گے چمڑے میں بھی, اور جو ایسے جانور جن کے بالوں کھال کے اوپر بال کے ساتھ چیزیں بکتی ہیں, پرس ہوتے ہیں ان کو فرس بولتے, فر مطلب ایسے جانور جن کے اس میں بال ایسا ریچ ہے, ریچ کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, تو اس کی قالینیں بنتی ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں بہت مہنگی. یا اسی طرح اور بھی جانور ہوتے ہیں جیسا کہ چیتا ہے نا, تو اس کی چمڑی استعمال ہوتی ہے, اس کی جلد استعمال کی جاتی ہے اس کا جو ہے. تو شریعت میں سب سے پہلے تو ان چیزوں کا مارنا حلال نہیں ہے, وہ جانور جن کو ہم کھا نہیں سکتے اسلام میں, تو ان کو جو ہے مارنا, ان کی تجارت کرنا بھی حلال نہیں ہے. جیسے کتے بلی شیر چیتے کھا نہیں سکتے, تو تجارت بھی حلال نہیں, مار بھی نہیں سکتے آپ نے وہاں. لیکن چونکہ بڑا بزنس ہے ان کا فرق, وہ پورے دنیا بھر میں مارکیٹنگ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. اور یاد رکھیے, جو چیز کھانے میں حلال ہے اسی کا چمڑا بھی حلال ہے, جو چیز کھانے میں حلال نہیں اس کے علاوہ آپ اس کا لیدر بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو وہاں لوگ جو ہے مختلف جانوروں کو پالتے ہیں, لیکن ان کے پاس ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جانور تو پالتے ہیں کاٹنے کے, لیکن طریقہ نہیں ہے. تو کیسے ذبح کرتے معلوم آپ کو؟ کیسے مارتے ہیں؟ کبھی نیٹ پر جائیے آپ دیکھیں کیسے کیسے ظلم ڈھاتے ہیں جانوروں پر, کہ وہ جانوروں کو پکڑ کر لاتے ہیں, ٹھیک, اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں, آپ دیکھیں نیٹ پر, ان کے پیروں کو باندھ دیتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں, اور پکڑ کے ایسا پٹک پٹک کے وہ کر رہے ہیں ان کو. جانور مرتا نہیں ہے اس سے, اس کی اسکل ٹوٹ جاتی ہے, اس کا کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے, مرتا نہیں ہے. لیکن اور اسی جانور پر جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں, زندہ جانور کی. بلکہ وہ ویڈیو جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھ پر کاٹے آ گئے, کچھ جانور جو مکمل زندہ ہے لیکن ان کی جلد پوری نکال لی گئی. اب مریں گے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے بعد, لیکن ویسی تکلیف میں, کتے ہیں بلیاں ہیں زندے ہیں اور ان کی جلد نکال لی گئی. اسلام نے کہا نہیں, ایک تو وہ حلال نہیں ہے تو ان کو مارا ان کی جلد بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور جو جانور حلال ہے تو ان کو حلال کے لیے ذبح کیسے کیا جائے بہترین طریقہ بتا دیا میرے بھائی. اب آئیے, جو جانور حلال ہے اس کو وہ لوگ کیسے کاٹتے, چونکہ ان کے پاس کوئی مذہب دھرم نہیں, کیسے کاٹتے معلوم آپ کو؟ کبھی اگر آپ نے دیکھا چینی لوگوں کو اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہوئے, بکرا ہے تو بکرے کو لے کے الٹا کریں گے اور پیٹ کاٹ دیتے, اس کا زندہ ہے پیٹ کاٹ دی, اور شروع آتے نکالنا دل نکالنا یہ, اور وہ جانور کئی دیر تک زندہ ہوتا ہے. اسلام نے کہا نہیں, مارو بھی تو اچھے طریقے سے مارو, اور صرف حلال جانوروں کو. جو چیز کھانا حرام ہے تو اس کا مارنا بھی حرام ہے, مطلب بے وجہ ان کو کیوں مار رہے ہو, ہے نا؟ نہیں, ہمارے دادا تو بہت بڑے شکاری تھے, کیا مارتے ہوئے شیر مارتے, کیوں مارتے شیر؟ اس لیے کہ کبھی بندوق ہٹا کے دیکھو پھر پتا چلے گا شیر کون ہے. بندوق ہے بول کر شیر آپ سے دبا ہوا ہے نا, لڑ سکتے کیا آپ شیر سے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں. یاد رکھی, ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ہاں بس ہوتے, بہت سے لوگ تصویریں بناتے ہیں, ٹیپو سلطان شیر کا جبڑا چیر, مہاراجا سمبھاجی شیر کا جبڑا چیر. میں نے کبھی سوچا شیر کا جبڑا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے, وہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے. کبھی کتے کے جبڑے کو چیرنے کی کوشش کیجیے آپ زندہ, پھر بتاتا آپ کو کیا ہے بول کر. شیر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا, ٹھیک. میں کہتا ہوں ایسی تصویریں بھی اینیمل رائٹس کے خلاف, اس لیے کہ آپ کیا ابھارنا چاہ رہے ہیں؟ مارو ان جانوروں کو, پھر آپ ان کے سیفٹی کے لیے کام کرے, اور آپ تصویر تو ایسی بناتے کہ مطلب اگر آپ شیر دل ہے تو شیروں کو مارو جا کر, درست نہیں ہے نا. ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے, ان سے ملاقات ہوئی تو کہا یہ آدمی اس کا پورا ہاتھ رپچر خراب ہوا, دونوں ہاتھ خراب ہوئے. میں نے کہا اس کا ہاتھ کیسے خراب ہو گیا؟ تو بولے اس کو کتے نے کاٹ لیا. بولے میں نے کتے نے اتنا کیسا کاٹا کہ پورے دونوں ہاتھ خراب کر دیا اس کا؟ ارے بڑا قصہ ہے. بولے ایک دن بولے ٹیپو سلطان دیکھ لی انہوں نے, بولے جب آتا تھا ٹی وی پر, ٹیپو سلطان بولے شیر کو چیرتے, بولے بتا دی انہوں باہر نکلے جوش میں کتا بیٹھا تھا, بولے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دی, کتا جب پلٹا بولے تو پورے ہاتھ ان کے وہ کر دیا. اندازہ لگائی. اور واقعی میں ایک شیر جو ہوتا ہے وہ جب منہ کو بند کرتا ہے تو فی اسکوائر سینٹی میٹر جس کو کہیں گے, مربع کیوب جس کو سینٹی میٹر اسکوائر جو بولیں گے آپ, 4500 پاؤنڈ کا وزن ڈالتا ہے, 2500 کلو کا وزن پڑتا ہے اس کا جب وہ ایسا بند کرتا ہے. تو خالی اگر اس کا ایک دانت دو دانتوں کے بیچ میں آپ کوئی آلہ لگائے تو وہ 2500 کلو کا وزن ڈالتا ہے اس کے اوپر, اس چیز کو کرش کرنے کے لیے, توڑنے, ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے نا پکڑ کے. آپ کو لگ رہا آپ کا ہاتھ اس کو روک سکتا؟ اس کے جبڑے کو پورا جبڑا جب مل جائے گا تو طاقت کتنی ٹنس میں وہ ڈالیں گا پریشر آپ کے ہاتھ. تو آپ مذاق سمجھ رہے ہیں ان کو, ٹھیک. تو وہ جانور کو آپ مار نہیں سکتے, کیوں؟ تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے, اپنی بہادری بتانے کے لیے نہیں مار سکتے. کسی نبی نے کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی اپنی؟ کسی صحابی نے کبھی کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی؟ اسلام نے کہا کہ کسی جانور کو شیر چیتوں کو مارو بہادری کی علامت نہیں. اسلام نے تو کہا بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. بہادری نہیں کہ شیر چیتوں سے لڑو, انسان سے جیتو, کشتی میں آپ جیت جاؤ, نہیں. غصے پہ جو قابو رکھ سکتا ہو بہادر انسان ہے, وہ اصل بہادر ہے. جس کو غصے پہ قابو نہیں تو وہ کمزور انسان ہے, چاہے جسم سے بہت بڑا لگتا ہو. سمجھا بات؟ تو یہاں دیکھیے,

مرغ بازی بولتے ہیں، پھر جو مرغ کبھی مر جاتا ہے یا کبھی ہار جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اور لوگ اسے بیٹ کرتے ہیں، یہ بیٹنگ یہ سب جوا ہے یاد رکھی، اور وہ ان کی لڑائی درست نہیں اس لیے کہ یہ غلط ہے یاد رکھی. شریعت اس کا حکم نہیں دیتی کہ آپ دو جانور کو لڑائیں، بیٹ کر دیکھے یا پھر آپ اس پہ مال لگائے اور حرام کاریاں، یہ سب شیطانی عمل ہے یاد رکھیے. جوئے سٹے اور کتنے پتہ نہیں بیٹنگ اور ایسی چیزیں حرام کاریاں ان تمام چیزوں پہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا جانوروں کو لڑانا اور اس پر پیسہ لگوانا یہ درست نہیں ہوگا یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا بھائی کا سوال تھا، کچھ جانوروں کو بھگایا جاتا ہے، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کچھ کھیل کے لیے. بہرحال تو دیکھیے، جہاں تک معاملہ کھیلوں کا ہے، جیسا کہ گھڑ سواری، ہارس رائڈنگ، اب ظاہر سی بات ہے اس میں آدمی اوپر بیٹھ کے بھگاتا ہے اس کو کچھ جانور، تو اگر یہ کھیل کی حد تک ہے جس سے انسانی جسم کو فراوانی مل سکتی ہے، ایسا اس سے ہیومن باڈی ڈیولپ ہو سکتی ہے، بچوں میں کھیل کا جذبہ آ سکتا ہے، بچوں میں اسٹرینتھ پیدا ہو سکتی ہے، تو جائز ہے. لیکن ہرگز اس کا معنی نہیں جس طرح سے یہ آپ دیکھتے ہیں یوروپین، بالخصوص اسپین میں اور اس کے آس پاس پرتگال ہے اور جرمنی ہے، وہاں کیا کرتے ہیں کہ بہت بڑا بل، بیل ہوتا ہے، بیل کا جو مذکر ہوتا ہے بل بولتے ہیں ان کو، تو اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر ایک آدمی خوب سجے دھجے کپڑوں میں آتا ہے، اس کو کچھ تو بھی دکھاتا ہے، اس کو اکساتا ہے، اس کو غصے میں لاتا ہے، پھر وہ جو حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نشانہ لگاتا ہے اور بہت زخمی ہوتی ہے اس میں جانور، وہ اسے کاندھے پر اس کے پاس تیر ہوتے ہیں ایسے خوبصورت ڈھنگ سے، وہ ہر بار کیا کرتا ہے جب جانور چکتا ہے تو اس کو ایک تیر مارتا ہے سزا کے طور پر، پھر جانور غصے میں آتا ہے اس، پھر پلٹ کے آتا ہے. یہ تو بالکل درست نہیں، اس لیے کہ جانور کو نقصان ہے اور یہ حرام ہے. لیکن ایسے کوئی گیمس جس میں انسان جانور کے ساتھ بھاگے، جانور کے اوپر سوار ہو، یا کچھ ایسی چیز جس سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، اسکلس ہو، اسپورٹنگ جذبہ آئے اور لوگ جو ہے اس سے نوجوانوں کے اندر توانائی، قوت، جذبے پیدا ہو، تو پھر درست، جیسا گھڑ سواری کرنا. ٹھیک ہے. یا اسی طرح ہو سکتا ہے جانوروں کے کو بھگانا اور خود پیچھے کھڑے ہونا، جس سے ایک کمپٹیشن کا جذبہ جاگتا ہے. جیسا ہوتا ہے نا گاؤں میں بیل گاڑیوں کو بھگاتے، گھوڑا گاڑی بھگایا جاتی، گھوڑے پر بھگایا جاتا، اونٹ کی ریس ہوتی ہے. تو یہ تو ایک اچھے مقصد کے تحت ہے، بینیفٹ کے تحت ہے، لیکن اس میں جوا شامل نہ ہو، بیٹنگ شامل نہ ہو کہ میرا جیتا تو یہ فلاں، تو بہرحال درست ہوں گا. اور رہا پہلے وہ دو جانور کو لڑا کر پیسے لگانا، تو بہرحال وہ تو حرام ہوں گا. اور یہاں حلال تب ہوں گا جب جانور کو نقصان نہ دے آپ، اور مقصد انسانی قوت، توانائی یا اس کا جذبہ پیدا کرے، ورنہ کچھ اسپورٹس میں جانور کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور کبھی کبھار اسپورٹس ختم ہونے تک وہ جانور بھی مر جاتا ہے یا بہت نقصان اٹھاتا ہے اس کا، تو وہ تو بالکل درست نہیں ہوں گا. بھائی نے بہرحال پرندوں کے تعلق سے سوال کیا کہ کھانے کے تعلق سے پرندوں کے، تو اس معاملے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ پرندوں کے کھانے کے تعلق سے بہت کثرت سے کوئی سوالات آتے نہیں ہمارے پاس، نہ ہی اس تعلق سے کبھی پوچھتا ہے، نہ ہی یہ چلتا ہے، گاؤں میں بہرحال عام ہوتا ہے. تو بہرحال جو کچھ اصول ہے پھر پرندوں کے تعلق سے، شریعت میں کون سے جانور حلال ہے اور کون سے حرام ہے، ان کچھ اصول دیے گئے ہیں، اصول دیے گئے، ان اصولوں میں جو جانور آتے ہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں. کچھ کے تو سیدھا منع کیا گیا کہ مت کھاؤ، کچھ کے تعلق سے یہ آتا ہے، وضاحت آتی ہے کہ اس معاملے میں کہ مت کھاؤ، اور باقی کے تعلق سے کچھ جنرل اصول دے دیے گئے کہ ایسا کرے تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کرے تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کے تعلق سے آپ کو اس کی تفصیلات دیکھنی پڑیں گی، اور خاص طور سے جو آپ نے کیا کبوتر کو حلال کہتے ہیں اور کچھ جیسا مینا توتا ہے، تو اس تعلق سے واللہ اعلم میں اس تعلق سے علم نہیں رکھتا کہ اس کے جواز کے تعلق سے کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے بات. لیکن بہرحال جہاں یہ چیز چلتی ہے، بہت کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اگر آپ وہاں پوچھیں تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہوں گا. اور اس سے کچھ اصول ہے شریعت میں اصول، اور چونکہ پرندے اتنے لا تعداد ہیں، ہر علاقے میں مختلف ہیں، تو ان اصولوں کو سیکھنا اور بولنا کبھی کبھار محال ہوتا ہے. تو جیسا کہ جنرلی کبھی میں سے کوئی سوال کرتا ہے پانی کے جانوروں کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں اس معاملے میں انڈونیشین، ملیشین علماء کی فتوے بہت اچھے ہوتے ہیں، چونکہ ہندوستان میں ہم جہاں رہتے ہیں پانی کے جانور میسر ہی نہیں، ہم دیکھے بھی نہیں ہوتے کبھی، تو ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا کہ یہ درست ہے درست نہیں، اس سے اچھا وہ علماء جہاں یہ چیز عام ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کیا اس کا جواب دیا جائے، بنسبت اس کے کہ جو کبھی سمندر دیکھے بھی نہیں ہوتے، بہت سے لوگ تو ہمارے جیسے گئے بھی نہیں ہوتے، تو کیا جواب دیں گے ان کے بارے میں، تو بہتر ہوتا. تو بہرحال اس تعلق سے چونکہ بہت مختصر لوگ سوالات کرتے ہیں، یہ آتے نہیں. ان جنرل سینس جو اصول دیا تھا اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ پرندے جو پیر میں کوئی چیز پکڑ کر نہیں کھاتے، ان پرندوں کو وہ حلال ہے. جیسا کہ مرغی ہو گئی، وہ پیر رکھتی ہے اور منہ سے چوگتی ہے، لیکن کوے کو آپ دیکھیے وہ پیر میں پکڑتا ہے پھر منہ سے کھاتا ہے، چیل دیکھیے پیر میں پکڑتا ہے منہ سے کھاتا ہے، طوطا دیکھیے پیر میں پکڑتا ہے اور پھر منہ سے کھاتا ہے نا. کچھ اصول ہے، بہرحال اس کی تفصیلات میرے علم میں نہیں ہیں، بہرحال تو انشاءاللہ کبھی ہوتا اگلے وقت میں اس کی تفصیلات دینے کی کوشش کروں. جی خواتین سے کوئی سوال ہو اس عنوان سے متعلق تو بہرحال اوپر سے بھیج دیں. جی جی

السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے سے سر اٹیک آنے پر بہت سارے لوگ جو ہے تو خبوتر کا خرچ کر کے اس کا جی جی جی جی یہ کہاں تک؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کبوتر کا قتل کر کے خون لگانا, تو بہرحال میرے علم میں اس تعلق سے, چونکہ میں نے جیسا کہا کبوتر کے تعلق سے میرا اس کا علم نہیں ہے میرا, تو میں اس کا جواز کہاں تک درست ہوں گا یا نہیں, اگر لیکن اگر اس کا کھانا حلال ہے, مطلب میرے علم میں نہیں ہے بات, اگر اس کا حلال ہے تو پھر اس کا خون کا استعمال بھی اس معاملے میں درست ہوں گا, ٹھیک, لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر اس کا خون کا استعمال بھی درست ہوں گا, اس لیے کہ حلال جانوروں کو آپ علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے, چاہے پھر ان کا خون ہو استعمال کے لیے, چاہے ان کا پیشاب ہو, یا چاہے ان کی اور کوئی چیز ہو, وہ استعمال کیا جا سکتا ہے حلال جانوروں کی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے جن کو پیٹ کا مرض تھا, انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول کی ہمیں پیٹ کا مرض ہے, کچھ بتائیے, ان کے پیٹ میں گرمی تھی جس سے ان کو بیماری ہوتی, تو آپ نے کہا کہ اونٹوں کے باڑے میں رہو اور ان کا پیشاب پیو, اور وہ وہاں گئے اور اونٹوں کے باڑے میں رہا اور پیشاب پیا, لیکن اس کے بعد کیا وہ در حقیقت ڈکیت تھے, انہوں نے بعد میں اونٹوں کے باڑے والے کو قتل کر دیا, اونٹ لے کر بھاگ گئے, آپ صلی اللہ ان کو پکڑوایا, گرفتار کرا کے قتل کروایا, اس لیے کہ انہوں نے قتل کیا تھا ان کا اور چوری بھی کی, دو کام کیے. تو اس سے پتا چلا کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوا کی شکل میں, حلال جانور حرام نہیں, حلال جانور, ٹھیک. تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے کہ گائے کا پیشاب استعمال کیا جا سکتا ہے, اگر اس کے طبی فائدے ثابت ہے تو وہ بھی حلال ہے نا, کر سکتے ہیں, اونٹ ہے, گائے بیل ہے, بھیڑ اور بکری ہے, یہ بہیمت الانعام ہے حلال, تو حلال جانوروں کا پیشاب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے علاج کے لیے حلال کا. آپ کوئی پوچھے کہ انسانی تو انسان حلال ہے کھانا, نہیں تو پھر اس کا پیشاب بھی نہیں, سمجھ رہا بات کو, حلال جانوروں کا. تو اس حدیث سے, ورنہ میں اس لیے بات وضاحت کر دی کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس مسئلے میں, اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایسی روایت سن لیتے تو بولتے ہیں ہاں یہ تو من گھڑت باتیں ہیں, یہ سب گندی باتیں ہیں, یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی, جبکہ بخاری کی روایتیں ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری جو میں نے رکھی پیشاب کے اونٹ کے تعلق, اونٹ کے پیشاب کے تعلق سے, ٹھیک ہے. تو ان باتوں کو سمجھ, تو حلال جانور, ٹھیک ہے, تو اگر حلال جانور کوئی طبی فوائد جس کے ثابت ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یا حلال جانوروں کا خون ذبح ہونے کے بعد طبی فائدے ہیں, یا حلال جانوروں کی آتیں طبی فائدے ہیں ثابت ہیں تو کر سکتے ہیں, یا حلال جانوروں کا غلاظت جو پیٹ میں ہوتی ہے نکلنے سے پہلے, بہت سے فائدے لوگ بتاتے ہیں طبی, یہ ہے کہ کسی کو گرمی زیادہ ہو پیر میں تو اس کو اس میں, مجھے نہیں پتا, اگر ثابت ہو تو علاج کرنے میں بہرحال اس سے جو ہے انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں, لیکن خون کا پینا درست نہیں ہوگا, یاد رکھیں. پیشاب کی حد تک جواز ہے ہمارے پاس, لیکن خون کے پینا نہیں, استعمال سے مراد جسم پہ لگانا یا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے, لیکن پینے کے لیے تو بہرحال خون کا استعمال بہرحال کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹلی جو ہے دم کا لفظ بار بار چار مرتبہ کا, دم کہ خون تم پر حرام ہے, چار چیزیں جو حرام ہیں اس میں سے ایک دم کا لفظ چار بار آئے, خون جو ہے ہم پر حرام, تو وہ نہیں استعمال ہوگا, لیکن اس کے علاوہ لگانے کا جہاں تک معاملہ ہے یا کچھ اس سے اگر ایسے فائدے ثابت ہے تو وہ کر سکتے, معاملہ رہا پیشاب کا تو اس کے پینے کا یہ روایت ثابت ہے. جی جی, بھائی نے ایک سوال کیا کہ ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے, کہ ویلنٹائن ڈے جو آج کل نوجوان لڑکی لڑکیاں جو ہے مناتے, نوجوان ہی بولنا غلط ہو جائے گا, ٹھیک, سبھی ملوث ہے, بوڑھوں کو بھی دیکھا جاتا ہے, تو بہرحال نوجوان بوڑھے بچے لڑکے لڑکیاں جو اس میں ملوث ہے اور اس کو بڑے دھڑلے سے اور شوق سے اور ذوق سے اور اہتمام سے لوگ مناتے ہیں, یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, تو بہرحال تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں. ویلنٹائن ڈے یا یوم عاشقی جس کو کہیں گے عام زبان میں, یا لورس ڈے جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں, میں اس کو اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ جو سال بھر محبت نہیں کرتے نا تو وہ ایک دن مناتے محبت کے لیے, مدرس ڈے, فادرس ڈے, سسٹرس ڈے, بردرس ڈے, یہ ڈے وہ ڈے, تو ویلنٹائن ڈے اس میں ایک, چلڈرنس ڈے, کیوں تو یہ سال بھر نہیں مناتے ہیں نا, تو ایک دن کم از کم جس کو بولتے نا وہ عقیدتاً ایک پیش کر دینا, خراج عقیدہ جس کو بولتے نا وہ پیش کر دینے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ویلنٹائن ڈے اسلامی شریعت میں یا مسلمان کا منانا کسی بھی لحاظ سے اس میں شامل ہونا تمام کی تمام چیزیں حرام ہے, تمام کی تمام حرام ہے. ویلنٹائن ڈے کے پیچھے جو حقیقت آتی ہے وہ یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ رومیوں میں ایک عمل تھا جو تیسری صدی میں ایک عمل تھا, مطلب آج سے 1700 سال پہلے ہم عام زبان میں کہیں گے, ان کے پاس جب رومی حکومت ابھی عیسائی نہیں بنی تھی,

عاشقی مطلب جو دو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے اس دن اپنے آپ کو بتاتے ہیں، پروپوز کرتے ہیں، ساتھ رہنے کرتے ہیں اور ایک لال گلاب لے جا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب سمجھ رہے نا بات، تو یہ ایک دن کی محبت ہوتی ہے، ون ڈے لو جو ہوتا ہے یہ 14 کو ہوتا ہے، اور پورے دنیا میں عالم میں لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، تو اس کو یوم عاشقی منایا جاتا ہے. یاد رکھیے شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں، اسلام محبت کے اس طریقے کے خلاف ہے. اسلام میں محبت کی حقیقت ہے اس لیے کہ محبت انسانی فطرت ہے، محبت انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہے، اور اسلام جذبات کی بڑی قدر کرتا ہے، اور محبت کی حقیقت ہے اسلام میں. ٹھیک، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبت کی کیسی حقیقت ہے اسلام میں، اور اسلام نے اس کو قبول کیا اس محبت کو، لیکن محبت رائٹ ڈائریکشن میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دیکھتا ہوں کہ مغیث رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، اور ان کا نکاح نہیں غلام بہرحال نکاح نہیں، بریرہ کے ساتھ آئے تھے، مطلب ان کی بیوی بریرہ تھی. ٹھیک، ہوا یہ کہ بریرہ کو جو ہے آزاد کر دیا ان کے مالک نے. جب وہ آزاد ہوئی تو اب ان کو اختیار تھا کہ مغیث کے ساتھ کنٹینیو کرے ریلیشن یا ختم کر دے. تو بریرہ نے کیا کہ چونکہ وہ آزاد تھی، مغیث غلام تھے رضی اللہ عنہ، تو کہا میں تم کو چھوڑتی ہوں. اب مغیث اتنے سالوں تک بریرہ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مغیث کا چہرہ آج بھی یاد ہے، وہ سڑکوں پر روتے گھوم رہے تھے اور ان کے آنسو جا رہے تھے جیسے ان کی داڑھی آنسو سے تر تھی، کہ اب بریرہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی، اس نے انکار کر دیا میرا، کوئی تو ہے جو بریرہ کو میرے پاس لا دے. یہ بات کسی نے جا کے اللہ کے رسول، مغیث اتنے پریشان ہیں بریرہ کے محبت میں، ظاہر سی تو ساتھ ہے اتنے زمانے، لیکن اب بریرہ آزاد ہے اور اختیار ہے آزاد عورت کو کہ غلام کے ساتھ رہنا چاہ رہے یا چھوڑ دے، اور بریرہ نے چھوڑ دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مغیث رضی اللہ عنہ کی طرف سے بریرہ کے پاس گئے اور کہا بریرہ تو مغیث کے ساتھ واپس کنٹینیو کیوں نہیں رہتی ہو؟ مطلب تو بریرہ نے کہا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو ریلیشن، حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا میرا مشورہ، تو کہا مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرنے والی، حکم ہے تو میں رہ لوں گی، تو کہا حکم تو نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ تم آزاد ہو. اور بریرہ نے اس کا انکار کر دیا اور مغیث کئی زمانے تک روتے رہے، لیکن مغیث یقیناً پاگل نہیں تھے کہ بریرہ نہ ملے تو خودکشی کر لے، لیکن محبت، محبت اسلام نے اس محبت کو قبول کیا، خود رسول اللہ وسیلہ بن کر گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب ہی نہیں دو لوگ عشق کرے اور آپ جا کے وسیلے بنیں گے، یہاں وہ نہیں، یہ پہلے سے ساتھ تھے، یہ غلامی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، آزادی کے بعد چونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے غلاموں کا، سمجھ رہے آپ، اس وجہ سے مسئلہ تھا یہ. جیسا کہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ ایک میاں اور ایک بیوی تھی، غلط طلاق ہو گئی، اب دونوں ملنا چاہ رہے تو ظاہر سے محبت تو باقی تھی نا دونوں، ایک طلاق ہوئی شرعی طلاق ہوئی، ملنا چاہ رہے تو ملا دے، کوئی ضد نہ کرے بیچ میں، یہ سب ہو سکتا، یہ بالکل وہ تھا. ٹھیک، تو بہرحال آپ نے ان کو ملا دیا. تو اسلام صحیح محبت کے خلاف نہیں، محبت تو اسلام میں ہے، یہ فطرت ہے، اسلام فطرت کو اور اسلام فطری دین ہے قبول کرتا ہے، لیکن یہ یوم عاشقی ایک دن کی محبت، اس کے بعد تو دکھتے بھی نہیں سال بھر، یا ایک سال کے بعد دیکھیں جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اگلے سال پھر نئی لڑکی اور نئے لڑکے کے ساتھ لڑکی ہے، کیوں وہ ایک سال بھی نہیں جمتی، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں یہ ایک عجیب چیز ہے، اور پتہ نہیں ہے کیا اس کا معاملہ ہے. اور جب ہم کالج میں تھے تو بڑا کیا ہوتا، نوجوان کچھ بھی کہیں کہیں دماغ لڑاتے، ہم جھگڑا لڑائی کرتے تھے، دیکھو 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے اور 14 نومبر چلڈرنس ڈے، دونوں میں کتنے مہینے کا ڈفرنس ہے دیکھو آپ گنو، ایگزیکٹلی 9 months، 14 فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، تو یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے اور 14 نومبر کو چلڈرنس ڈے. ٹھیک، تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ طے شدہ نہیں ہوں گا، غلطی سے ہو گیا ایسا کوئنسیڈنس ہوں گا کہ دو چیزیں ایسے انڈیا میں ہو گئی ایک ساتھ، کی 14 کو یہ اور چلڈرنس ڈے، مطلب دیکھیں نا کہ کوئی غلط کاری کرے تو 40 برابر 9 months کے اندر اس کو کہیں نہ کہ 8-9 months میں اس کو. بہرحال خیر، تو یہ سب جو ہے فحاشی ہے، برائی ہے، اور اس سے کلچر اور سماج برباد ہو رہے ہیں. ادھر کی انڈین کلچر خاص طور سے، یہاں میرج کا بہت زبردست سسٹم ہے، یہاں کا ہندو بھی میرج کرتا ہے، بدھ بھی میرج کرتا ہے، سکھ بھی میرج کرتا ہے، اور جو ہے جین بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، ایک سسٹم ہے انٹیکٹ ان کے پاس میرج کا. یہ ویلنٹائن ڈے اس میرج کے سسٹم کو اور محبت کی حقیقت کو ختم کر کے ایک ایسی محبت لوگوں میں لا رہا ہے جو محبت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں لسٹ، اس کو بولتے ہیں جس کو کہیں گے ہوس بولتے ہیں اس کو، تو وہ ہوس کی طرف ہے. تو یہ ویلنٹائن ڈے جو آپ منا جا رہا ہے حقیقی محبت نہیں، ہوس ہے. حقیقی محبوب تو وہ ہوتا ہے انسان کا کہ دنیا اور آخرت کی سوچے انسان کیا، ایسا انسان سے وہ جڑے کہ دنیا بھی ساتھ گزارے اور مرنے کے بعد وہاں بھی وہ ہے نا. لیکن یہ تو ہوس ہے کہ ایک 14 کو آپ دو لوگ ساتھ ہیں، اگلے 14 کو دونوں الگ دو لوگ ساتھ ہیں، پھر اگلی 14 کو اور دو لوگوں کے ساتھ ہیں. بھائی کیا ہے، ہر سال ہماری محبت ریوائیو ہوتی ہے، جیسا لائسنس ریوائیو ہوتا ہے، ابھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ. تو یہ یوم عاشقی ہے، یوم محبت بولنا اس کو درست نہیں ہے، یہ عاشقوں کا دن ہے. تو یہ شریعت میں ایسی عاشقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ عشق محبت کا ایک اونچا درجہ اسلام میں آ رہا ہے. اس لیے کہ محبت کے لیے عربی میں کئی لفظ ہیں، الفت ہے، محبت ہے، عشق ہے، ودود ہے، اور کئی مطلب بہت الفاظ ہیں، مور دین میں سمجھتا ہوں 40-50 ورڈز یوز ہوتے ہیں عربی میں جو محبت کو ڈسکرائب کرنے کے، الگ الگ محبت، انسیت ہے، انسیا، ٹھیک. تو یہ سب محبت کے لیے، الگ الگ محبت کی کیفیتوں کو. تو عشق جو ہوتا ہے نا ایک محبت کا اونچا درجہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اس کو بھی اسلام مانتا ہے اس چیز کو، ٹھیک، لیکن وہ ڈائریکشن رائٹ ہو، اس کا صحیح اس میں ہو، نہ کہ اس طرح. تو 14 کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے یہ شریعتاً غلط ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ حرام کاری ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. آپ کو کہہ نہیں میں یوں ہی اپنے بیوی سے ہی محبت کا اظہار کروں تو اس دن کا انتخاب کر کے اظہار کرنا یہ بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ دن کس نے آپ کو، شریعت نے دیا 14th of February یہ محبت کا دن ہے؟ نہیں، شریعت نے صرف دو عیدیں دی، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں دیا. تو لہٰذا آپ بیوی سے روز اظہار کیجیے نا، اس میں کیا ممانعت ہے کیا؟ روز کیجیے نا، ایک دن آپ طے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ رسمی طور سے بھی نہیں آپ سب کرتے تو میں کر لوں، تو بھی شریعت اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس میں پارٹ لینا، اس میں حصہ لینا، ان تمام رسومات میں جانا، یعنی صرف گلاب میں دے رہا ہوں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی اس میں جاتا ہے تو وہ اس حدیث کے تحت آئے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی کام، کوئی شخص ایسا کام کرے جس کا ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تو وہ قیام الدین مردود ہے، وہ رد کر دیا جائیں گا. اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا کہ اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک. اب جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں اب کوئی گنجائش نہیں رہی کوئی نئے چیز کے داخل کرنے کی. تو لہٰذا کسی بھی طرح سے اس دن کو منانا شریعتاً درست نہیں ہوگا، یہ حرام کاری میں آئے گا. نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہ وہ ان ایسے تہوارات سے، رسومات سے، چاہے وہ 14th ہو یا کوئی اور دن ہو، یاد رکھیں یہ تمام شریعتاً غلط ہیں، درست نہیں ہیں، ان میں پارٹ لینا حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک تک بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی کی موت کے دن آپ کچھ چیز کریں سیلیبریٹ، یہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور مختلف اس میں خرافات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم سے ہم اس کے اندر نہ ملوث ہوں، نہ اس میں ہاتھ ڈالیں، نہ کسی بھی قسم کا پارٹ اس میں دیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی شادی کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے جی. کہاں تک درست؟ شادی کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے کہاں تک درست ہے؟ تو اسلام میں کوئی اینیورسری ڈے نہیں ہے، ڈیتھ اینیورسری نہیں ہے، میرج اینیورسری نہیں ہے، بزنس اینیورسری کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھی لوگ ہوتے ہیں کہ بس شادی کی سالگرہ، ایک صاحب مجھے ملے وہ بزنس پہ تھے، میں نے ان سے کوئی چیز مانگی تو کہا یار آج کسٹمر مجھے چھوڑ رہے نہیں ہیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے آپ کو؟ تو کہا آج میری گولڈن کیا ہے، نہیں سلور جوبلی ہے. بولے سلور جولی بولے تو کیا ہو گیا، آپ کے بال سفید ہو گئے پورے، بوڑھے تھے ہو؟ نہیں نہیں کہا. وہ نہیں بولے میری شادی کو آج 25 سال ہو گئے. بولے ٹھیک. تو بولے آج میں نے بیوی سے وعدہ کیا تھا، بولے کروں گا. میں نے کہا 25 سال ہو گئے اور اس کے بعد بھی یہ وعدے چل رہے آپ کے، ایک تو غلط شریعت ہے. 25 سال بعد تو کم از کم آدمی کو سود آ جانا چاہیے کہ یار آپ دین کی طرف آؤ، موت کی طرف جا رہا ہوں نا، تو آپ منا رہے اس دن کو. تو تھوڑا سے خاموش ہو گئے. نہیں نہیں کہا بس ایسی خاموش بیٹھ کے پھر. مطلب یہ سب چیزیں شریعت میں درست نہیں ہیں. تو بہت سے لوگ شادی کے اینیورسری مناتے ہیں، دیکھیے ڈیتھ اینیورسری، برتھ اینیورسری، اس کو برتھ ڈے بولتے ہیں، بزنس، یہ سب غیر مسلموں کے طریقے، یاد رکھیں یہ سب درست نہیں ہوں گا، یاد رکھیں. ٹھیک. ہاں یہ الگ بات ہے کسی کام کو کتنے دن ہوئے بتانے کے لیے آپ کوئی چیز کرے، لیکن وہ اینیورسری نہیں. جیسا کہ 10 سال سے کوئی کام چالو ہے، 25 سال ہو چکے ہیں، 50 سال ہو چکے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے، حمد کرے، تعریف کرے. یہ نہیں کہ خوشیاں مناؤ، 25th اینیورسری، سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی اور پتہ نہیں کیا پلاٹینم جوبلیاں اور یہ جوبلیاں اور وہ جوبلی، یہ سب غیروں کا طریقہ، ان کی مشابہت میں سے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم ان تمام قسم کے خرافات سے بچے. تو کوئی آدمی کی سالگرہ شادی کی ہے وہ درست شریعتاً نہیں، یاد رکھیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شادی ہونے کے بعد آپ خوش ہیں تو ہر روز آپ کے لیے سالگرہ ہے، کیا ہے. اور اگر آپ پریشان ہیں تو ہر روز جو ہے تکلیف اور مصیبت انسان کے لیے نا, انسان چاہتا ہے چھٹکارا ملے. ٹھیک, تو اس سے بڑھ کر کیا ہوں گا. اب ایک دن سیلیبریٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو میں نے کہا نا, جو ہمیشہ سیلیبریٹ نہیں تھا. جو لوگ زندگی بھر عشق نہیں کرتے اپنی بیویوں سے تو وہ ایک دن منا لیتے ہیں اس عشق کا دن, تاکہ کم از کم آج کتنا خراج عقیدت بیوی کو دے دے گی تیرا عاشق ہو زندگی, باقی 14 کے بعد تو دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو, ہے نا. اور بیویوں کا وہی حال ہے. لیکن جو آدمی یقین محبت کرتا ہے اس کے لیے تو ہر دن محبت کے دن, اپنی ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بہن سے, رشتے داروں سے, کنبے قبیلے سے, اپنی تجارت سے, وہ تو روز کا. تو ایسی کوئی اینیورسری منانا شریعت میں بالکل درست نہیں ہوگا. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ اٹیچ بنانا بہتر ہے, کیونکہ اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ باتھ روم میں پیشاب کرنا منع ہے. ٹھیک, اور آگے انہوں نے کہا کیا اٹیچ والے باتھ روم میں غسل ہو سکتا ہے. تو دیکھیے, اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہونے سے شریعتاً کوئی اس میں برائی اور خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ دونوں اٹیچ ہوتے ہیں لیکن الگ الگ ہوتے ہیں. اٹیچ ہمارا ایک جگہ تھوڑی ہوتے, ٹھیک, الگ ہوتے, ایک حصہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی حرج اور کوئی برائی نہیں ہے, اس لیے کہ پانی الحمدللہ اس زمانے میں بہت وافر ہے, بہت زیادہ آسانی سے ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو وہ حصہ جہاں آپ جو ہے پیشاب یا پیخانہ کرتے ہیں, جو لیٹرن والا حصہ ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو فلش کر دیتے ہیں, دھو لیتے ہیں, تو وہ غلاظت ضائع ہو جاتی ہے. اور دوسرا حصہ باتھ روم کا, ظاہر سے نہانے سے پہلے آپ کچھ پانی ڈال دیں تو اگر آئی بھی ہوں گی چھیٹے تو نکل جاتی ہیں. تو شرعی اعتبار سے دونوں کا کمبائن ہونے میں کوئی حرج نہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں وضو بھی ہو جائے گا اور اس میں غسل بھی ہو جائے گا, اس میں انشاءاللہ شرعی کوئی خباحت نہیں. یاد رکھے, انہوں نے آگے پوچھا کیا, اچھا وہ بہرحال ایک ہی سوال تھا, انہوں نے دو لینگویج میں لکھا. جی, ایک اور سوال ہے کتے کو گھر میں پالنا حرام ہے, جی, اس کی لب جو رہتا ہے وہ گرنے سے نماز نہیں, جی, اس تعلق سے کیا؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ کتوں کے پالنے کے تعلق سے کتوں کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس گھر میں تصویر, فوٹو اور کتا ہوتا ہے تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تصویر اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں داخل نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لواب سے, اس کے بالوں سے اسے کیا نقصان ہوتے ہیں, وہ سیکنڈری چیز ہے. لیکن حدیث میں جو ہے ان دونوں چیزوں کے ہونے سے نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک مرتبہ چھوٹا کتے کا ایک پلا بچہ آپ کے پاس بستر کے نیچے اندر پلنگ میں گھس گیا, جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں 3 دن جبرائیل علیہ السلام باہر آ کر بات کی. پھر فرمایا اللہ کے رسول, اندر کتا اس لیے ہم اندر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پھر اس کو نکالا, چھپ گیا تھا ایک بچہ جا کے کتے کے اندر. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جس گھر میں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے. لیکن کتوں کو شرعی جواز کے تحت, مجبوریوں کے تحت پالا جا سکتا ہے, لمٹ میں رہ کر. جیسے کہ جانور آپ کے, بھیڑ بکریاں آپ نے پالی, ان کو سنبھالنے کے لیے کتے ہوتے ہیں, شکار کے لیے کتے ہو سکتے ہیں, حفاظت کے لیے کتے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کتوں کے لیے ان کا دائرہ گھر سے باہر ہوگا, گھر کے اندر نہیں, مطلب باؤنڈری وال کے اندر, کھیت کے اندر, فینس کے اندر, فارم کے اندر. آپ کے گھر میں جہاں پر رہتے ہیں اس کے اندر اگر آئیں گا تو پھر فرشتے داخل نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے پاس اکثر کتوں کو شاید انسانی محبت کی کمی ہو جاتی, تو جانوروں سے لوگ محبت چاہتے ہیں, کتوں سے محبت, کتوں کو پال رہے ہیں. ٹھیک, کچھ دوست پہلے جو ہے ایک جگہ سے گزر ہوا میرا اور میری اہلیہ کا, تو وہاں ایک خاتون تھی جس کے پاس 3 بڑے بڑے کتے تھے, 3 بڑے بڑے کتے, وہ ان کو سنبھال رہی تھی اور بہت ان سے محبت کر رہی تھی. میں نے کہا دیکھو اب کتے, اہلیہ نے کہا کہ ارے دیکھو کتنے بڑے 3 کتے اس عورت نے پال لی. میں نے کہا دیکھو 3 کتے پال لی, لیکن ان کے حق ادا کرنا بھی اگر ضرورت ہے تو پال سکتے ہیں, مسئلہ نہیں, ان کے حق ادا کرنا مشکل ہے. اور ساتھ میں میرے 2 بچے تھے, میں نے کہا ان دونوں کو سنبھالنا اس کا مشکل جاتا, بچوں کے علاوہ کتے کو انسان پال رہا کتنا مشکل ہو جائے گا, ان کو بہت کیئر ٹیک کرنا پڑتی جانوروں کو. اب لوگ محبت کے لیے کتے پال رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ محبت جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے, نہلا رہے ہیں, دھلا رہے ہیں, اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتا. کتا اگر پالنا ہے تو گھر کے باہر اس کی لمٹ ہوں گی, باؤنڈری کے اندر, ضرورت کے تحت حفاظت ہے, بھیڑ بکری سنبھالنا ہے, اسی طرح شکار ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کتوں کو یوں ہی پالنا, شوقیہ پالنا, بچوں کی کمی کی وجہ, بچوں کسی کو عادت نہیں تو کتے پالتے ہیں, نہ یہ نہیں ہو سکتا. الٹرنیٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے, بھائی ہم کو کچھ عادت ہے تو بلی پالیا, اس لیے کہ بلی کا حلال ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بلی آپ رکھ سکتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلی پالی گئی, آپ نے کچھ نہیں کہا, بلکہ آپ اسے خوش بھی ہوئے بہت سی بار, ہے نا, تقریری سنت ہے آپ کی. جیسا کہ ایک صحابی رسول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, بہت کم لوگ ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں, ان کا نام عبد الرحمان تھا, پرانا عبد الشمس تھا, اسلام لائے تو عبد الرحمان رکھا گیا, لیکن اس نام سے کوئی نہیں پہچانتا ہے. سب سے زیادہ حدیث روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. تو ان کا نام ابو ہریرہ اس لیے دیا گیا کہ اتنے بلیوں کے شوقین تھے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تو روایت میں آتا ہے کہ یہ جو آستین ہوتی ہے اس کے اندر بلی کا بچہ رہتا تھا. بلی اتنی پالتے تھے کہ بلی کا بچہ آستین, بڑی بڑی آستین رہتی ہوں گی, بلی کا بچہ تھا. اللہ کے رسول نے مذاق سے,